أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه د سورۃ العنکبوت دا یو شپیتم آیات څخه شروع بیا تر نه شپیتم آیات پورې چې سورۃ نهم ختم دی په دا نه شپیتم دا د نن درس دا اولی برخه یعنی تر پایه چې زیات راته شپیتم آیات پورې د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دي چې مخکې هلته په یو څلویښتم نمبر آیات کې الله تعالی او تعالی د شرک بتال او د توحید حقیقت بیان کړی په هغه آیت کریمه کې په دا یو څلویښتم کې الله داسې فرمایلي وه مثال ده هغه کسانو مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء ولدوغ خلق مثال چې د الله سما سوا نور اولياء نور کار سازان ده ځان ده پاره نیسی کمثل العنکبوت ولده مثال لکه د عنکبوت دی شي عنکبوت هم څه چم کړ دی اتخذت بيتا اغم ځان ته کور جوړ کړی دی چې د جلاګه کې کور دی و ان اوهن البيوت لبيت العنکبوت ولتر ټول کمزورې خونه په خونه کې هغه د عنکبوت خونه ده نو دغه مشرک هم دغه رقم شی دی لکه عنکبوت دم ځانته د جوالګه کې تارونه جار کړي چې هغه پلانې قبر مې خوشاله کې څونه سجدې مې ورته وکړي چې کاپ مې پروکي پلانی بت می خوشاله کی غویې می خوشاله کی دغه شرکی خدایان د دغه تارونه ځان تجارت کړي چې دا ما په آخرت خلاصي الله وای دا کمزورې خونه د ولا کوي ولا پر شوارس خاص بدر بل عالمین عبادت کوي نو چې الته د شرکی بتال او د توحید اثبات بیان کی وس چې صورت پای کیږي نو یو مهمه خبر دغه د بشت پر اگرزی دغه د توحید مسله به الله تعالی توحید دسی بیانې دا توحید دو قسم دی دا الله یوالی قسمونه خیر ډیر دی داسې په کلي توګه چې ورته وګوره یو توحید فی التکوین دی فی التخلیق دی یو توحید فی العبادت دی توحید فی التکوین وجه ته وایي چې د اسمانونو چا پیدا کړی دا چې خالق څوک دی دا کافرې امنی دا بلې امنی مسلمان یمنی ګرځه وایي چې خدای پیدا کړی یو لانه وایي چې ځان خپل پیدا کړی یو لانه وایي چې زاده بوتانو پیدا کړی یو لانه وایي چې زاده لمر د جهان پیدا کړی په تکوین کې چې دی کافر د مشرک ام توحید کوي حتی مشرک هم چې ګایګای مجبور سي پر غره د سي توحید په الوهیت تم کې هغه چې په دریا کې دی معاشره سي بر خدای پاک بوتان بر ګرځي یې سي بر خدای پاک نه دخل په چم زړیږي الله تزاری کوي چې دلته مزیک تر ووزي چې دلته اختیار دی پیدا کی پر د باندې د مثال په تور نعمتونه را ډیر سي دلته بعد د ځان غلطي غلطي لارې جوړ کړو دلته الله دې ملامتي چې په تکوین کې ما واحد بولې دا توحید منی چې عبادت تراسي ولې د سل سوبرې باندې چې دلته برای بیا ته نو خدای ما سره شریک نو خدای اسمانو په تخلیق کې مر سره شریک برای اسمانو پلانې بد پیدا کړې مزیک پلانې بد پیدا کړې ستوري پلانې بد پیدا کړې په تخلیق او په تکوین کې ما یوازې بولې او په عبادت کې انده هلان را سره پیدا کړې دا غره کوم بیان دی دا خبره کې دای سپویږي یعنی په دلیل بیا مشرکان ملامتي لکه هغه چې د انکبوت سره مشابه کړلته چې د انکبوت پر کوم بل شی لا نه نو ستا عبادت وزن نه لري دلته بیا دا غس دلیل او توای دې فرمای الله وای او نبی علی سلام ته او هر چاته وای ولا ان کثیر سالت ته سوال وکې پښتنه وکې هم د مشرکان څخه ورته ورته من چا خلق پیدا کړی د سماوات اسمانونه والارض او دمزک او بل دا پښتنه وکي وسخره او چا مسخر کړی دی الشمس المر والقمر سپورمی دغه المر سپورمی پر دغه رقم سره روان دي سپورمی د راس راس راس المر واخلي دا بل را نه ویش چې را نه ویش بیا یی نه ویش شپې وو یا ډیر شپې وو دا رقم بیا د سره را نه ویش دغه نظام دی چې دا جهان پیدا دی پر دغه رقم روان دي د شنو وسوره چې سپورمی پر پنځه لسمه باندې بل پلاټ دی لمر یو واخ پر پنځه لسمه نه اخ زی په اول ته باندې وشته نه وشته ځان رسېن لمر دغه نظام دی په دغه درې سو پنځه شپه ته ورځ کې دغه نظام توې کوي دا ګرځي کار بره پرشن د ورځې چې دا یو څخ چې کیږي شپه ورځ پر پیدا کیږي دغه چې دغه رقم مسخر کړی دی نه خو به دی کیږي نه ستړی کیږي نه بجلی ختمیږي نه ټیر پنچری دغه چا کړی دا کار الله دې دغه پښتنه ته ځنیو ولا ان او کچیر خامه خاص الت تپشتنه وکه هم د دې څه د مشرکان ورته من چا خلق پیدا کړی د سماوات اسمانون والارض او مزکه والسخر او چا مسخر کړی دی الشمس المر وال یعنی چا ګمارلی دی پر دې خپل چم والقمر سپورمی لخامه خا یقولون دې درته وای د مشرکان وای الله برد اخو الله کړی دی ورداه توحید فل تکوین سوش دا پشتنه علاوه ته د دسه وکوي درو د سټی جواب دا ورداه خو علاوه پکړي نو د شورتو په ان ایو فکو فانا چتم لا قرج وی ترجمه در ان اخو د مکان د پاره هم راځي د کیفه په معنا سر ام راځي لکه فانا شتم کی چو چا ول خپل کوراله او تر اتک وچ پر سره کم ستس خوشه سي ځنی باچل پرستانو د ان د مکان په کې بارس په ارزه کی چتس خوش سي برای لواته ته مسرره وکاو نو عز بالله نو دلتم دوړ معنا وی لري فانا نو چیری او په کون تش ګرځول کیږي د توحید لاري څخه نو چې دغه د توحید د تکوین په توحید کې سر خلاصي خوب سره کیر سره د عبادت توحید هم شو کته در دغه راسی بیرته په شاو ګرځي توحید در پای نه رسي توحید خود واه شاخه در بده د تکوین در ځای پورې راسی پر د لار باندې توحید را روان سي چې د عبادت تکوین تر ازي بیرته پر شاو روان سي علاوه نو چی لري خو راځه پښین خو دغه لار د پښرا وایخ په عبادت کې بره وال مزم یو واجب د الله حق دی حج ام حق دی نظر ام حق دی جهاد ام حق دی کله بده د برنامج کې الله ته بکې ته در ځای مې لای راسی مې توحید و مانی په تکوین کې دلته چې راسی بیرته خو باندې سي نو فانا چی لري او په کوم دی ګرځول کې مخ را وګرځي زی پر کبا خو باندې خو دغه لار پښرا وایخ د توحید لاری ګرځي بیرته شاته ځي بل ترجمه ده فانا نو څنګه یو په کوندې ګرځول کیږي؟ نو علاوه در دغه ځای چې دماغ کار کوي چې دغه ګرد اسمانونو مځکو د لمر تصویر د سپوږمۍ د اعلی کړی دي، دلته دماغ چیرې کور رسېد؟ څه وجه څه ور پېښ شول؟ څه کوجي په وسوې؟ فانا نو د څه وجه څخه کیف څنګه یو په کوندې ګرځول کیږي؟ نو بیرته لار ولې پرېښول؟ ګوره څه سبب یې اوسېدل ته فانا د فانا ترجمه تل سره کوم څه فانا نو د څه وجه څخه څنګه بیرته تګرځول کیږي؟ د توحید لارې تر دغه نیمې لارې راځي. پر هغه بل رقمه ترجمه څنګه سو فانا نو چیرې یو په کوندې ګرځول کیږي؟ زیه پر کومه خوا خو راځه؟ د هغه لار ده چې دا پسې راوایخله، ته پر نیمه لار راځې، پر نیمه باندې بیرته وګرځې، پښېمانه شوې. یعنی توحید فل تکوین دې زده کوي، په دا ځای پوهېږه، جواب سم به ملا وایه چې الله او چې د عبادت خوا ته راشي، بره پر بوتان ورسم شي، پر لمر پر سپوږمۍ پر غویو ورسم شي. اخوا کوي فسیاله پاک دشي ورته وایي الله یبسط الرزق، الله الا پاک یبسط غړوي پراخوي الرزق، رزق د چا دپاره؟ من دغه چا دپاره یې شاو چې د الله تعالی ورته خوښ شي. من عباده د بندګانو څخه خپل ویقدر او الله تعالی یې تنګوي د رزق له هو دغه چا دپاره چې د الله ورته خوښ شي. نو چې د رزق تنګي او پراخیم د الله په لاس کې ده، دغه بت څه شي چې ورته پروت دی؟ دغه نور شرکی خدایان چې د الله سره جوړ کړی، نو کم کار کوي؟ خو رزق ما دي د الله په لاس کې دی، تکوین ما دي د الله تعالی په لاس کې دی. خدام د تکوین یو برخه د تاریخ شاته ډیر کچا ته لشک، خو د بت په لاس کې چی شته؟ خدای په لاس کې چی لاندې دی؟ بل دلیل ته پیش کی الله، الله پاک یبسطو پراخی او غړوي الرزق، رزق لبن او ارغه چاته شه او چې د الله ورته خوښ شي. من عباده د بندگانو سره الله ويقدر او الله تعالی را تنګي د رزق له هود دغه چا د پاره چې د الله به ورته خوښ شي. ان الله بكل شيء عليم، ان الله بشك الله پاک بكل شيء پر هر شي باندې عليم، پر افرا خبردار دي. د هر شي علم هم د الله تعالی څخه دي، د بتانو سره نسته. نو بیا پر کوم خواځه؟ خدا غ علم هم د الله تعالی دي. دا ګرځ د توحید دلائل ورته بیانی. پس یې بل دلیل ورته جوړ، ولا ان او کچیر خامخا سالت ته سوال وکه هم د مشرکان څخه دا پشتنه بارځنی وکه ورته من نزل من السماء ماء، من چا نزل را نازل کړي من السماء د اسمانه سماء نو ورته د بارانونه څوک وری؟ فاحيا او بیا راجوند کړي د راجوند کړي د به په دغه باران سره لار بمزکه د اسمانه چې څوک را وری او بیا چې مزکه تراله بیا د مزکه پر راجوند کی را زرغونه سي ګلان وکي واشو وکي درختی وکي. فاحيا بیا راجوندی کی به په دغه باران سره الارض مزکه من بعد موتها، من بعد ورست موت تر مرګ هر جده مخمړه وسپيره او دوی پر ګرځي جسړي سترګي نسويرونه والي. دغه پښتنه ځنی وکم بس چل وکي لخامه خي قولو ندي در توای چې الله الا پاک دایبل توحید په تکوین دي چې ورته دغه مزي او بس شوکرا وري دا د کم بد کار دي چې دا وبره وري، دا د کم قبر کار دی چې وبره وري، دا د کم غوايي او د لمر او د سپوږمۍ کار دی چې وبره وري. دی ګرد جواب بل نه دی، بلای الله یې وري. ورته د امزکه څوک را زرغونه کی دا رقم رقم ګلان په یو کورت کې ولاړ، یو ژر دی، یو سر دی، بل زرغون دی، بل سره کم دی، یو خور دی، یو تریو دی، خو خندونه دا څوک یې؟ د توای چې علاقه قل نو تور توای چې ورته دغه نه ست کار کوي چې دا کارونه هم علاقه. ورته الحمدلله نو بار ورته چې الحمد و حمدونه ټول لله خاص خدای لري. نو ته بیا حمدونه ولید د قبر کې کوي، ته حمدونه ولید د بت کې کوي، ته بیا ولید د اعلی عبادت حمد خو عبارت عبادت څخه دي. نو خو حمدونه ګرځ الله له رسو عبادت ګرځ د الله له رسو، ته دا غشام پر الله ته ونه ودا کارونه دی کی چې عبادت تراسي حمد و سنا تراسي حمد و سنا بر د غیر الله وای دغه د پاره عبادت کړي دغه سبر ورته ورته دغه کار ګور پر توحید تکوین را روان کړي را روان کړي په پای کې هغه توحید په عبادت بروش چې قلنا دغه صورت ورته الحمدلله ټول سنا او صفات لله اعلی پاک لره دي. الله پاک وینو خو نه منی تر دا بل د مخ بدا ور سره جدي چې دغه جداد د لایل تکوین د لارې ام پر راله توحید د توکید د تکوین توحید سره منی د عبادت خیر نه منی و ام بل د سده منل خته پرېرده اکثرهم اکثر د لا یعقلون پویژنه ا د عقل څخه کار نه اخلي ګر سره دا سوچ لانه کی چې دام یو مسله ده کنه ده لکه وز د عام خلق د عبادت د حلال او د حرام مسله دغه پزړه کې د اهمیت ولا کړی چې دا وسې یو شی دی چې دا روا دي دا نه روا دي چې په لاس پیسې درته لګر دروا دي د ټول خلکو زیر وزاغ سن دی جو مگر نه پسوری کی کنز نه پاره دم چاغه بو چې یاره د خونه روا دی د خوره وا دی یا یچ د بل پر مال په اره کم لاس بس کې په پور یو لیمه نس زنی اخستلای کې پیدا کړی مې نس زنی اخستلای کې په یو معامله کې په خطاب سو ورنج بابا ز خطا او تری مې بیان نس زنی اخستای په یو رقم مې بیان نس اخستای نو دلته چې دی د عقل کار نه اخلي کده د عقل کار اخستی وای نو خدای حلال او حرام پیژندای نو مندل خې ال ته پرر د اراوی په پیژې لانه کر سره د خپل عقل نه کاری دا نه پویم دوه قسمه ده گای گای څوک په مثلا نه پیژې عقل نه لري لك خرج وسنا في جن خر عقل نليك وخرت توس حلال وحرام وشيء شد داجي خور ده خر ده بني كار ملر ده داجي بيا مور ده تي برا خور مور نبيش زنگلی جوان دی پر زنگلی که زمرای پر خپل خور مور ده سپر کرده تو کی دی مثال پتو گه دردان جی خپل خور مور سپر کرده خو عقل نست سوک سوک عقل لري خپل مسره کی ده عقل کار نه اخلي لکه ده انسانان کی چیزی نی زین دی عقل الا ور کړی دی د دنیا په دوغه نو سیرارو سر خلاص دی چې د هانګ کانګ د پیکینګ د جرمن د بینکو حسابونه په والا ور معلوم شي په دې کاروبار داس کیږي په دا کې داس کیږي وس شرطه چې هغه د تعلیم یافته نه پس ورکار ستادله د سس سمبر دونه کیږي د امریکا د بینک ګرد چاري در معلومه دي د اسلام حلال او حرام ته چرته ته د منځ پر زیات نه در معلوم د طلاق احکام نه در معلوم ماینه د ورځ لسواره طلاق یې لسواره ماینه کې چې درکبه وخت ته ته روان خره خونه د چرته دی ولې د خو یو عقد درې طلاق حق دې درلودي هغه ته درې ساو ډیر ورکړي مګر بیا ماینه دلته د عقل کار نه اخلي لا يعقلون ما نامت سنگه وکړه لا يعقلون غير سره عقل نه لري لا يعقلون دي نه پويږي د سوجي چې د عقل کار نه اخلي دا نه معنی چې دی الاخر پیدا کړي عقل غير سره نه لري عقل وې نه لري خدای دې زوره غټ کارو بارونه په مخه بیاي نو پويږي نه نو مانی خنه دغه دلایل چې تیر سو بل دسه د اکثرهم اکثره ترمنول ور اخ واته لا يعقلون دي په پويږي نه په دې مسله ول عقل نه مصرفي فسال او تعالی فرمایي چې دینو د عقل ول نه مصرفي القران الكريم خما لا غير غير خبري كي تفسيرنا ورسره جاء خبر اش دافه دغه دافه سي ايات وي نو دي عقل ولينا مصرفي نو دي عقل تسم تصور خلاص بجزا بجنك في كورما خوزش فاج ماشي في امريكا كي مدوري خاري كارم دو كبار خدمت كو بیا چې پښ میاشتل تر اسه معیشه د خوندونه جنو زه په جن څه وخت سره خلاص کړم الله هو ايوه ما هذه الحياه الدنيا الا له ولعب وما ندي هذه الحياة الدنيا دغ دنيوي ژوند هذه دغ الحياة الدنيا دنيوي ژوند دا ندي په خپل ځان کې دا ژوند ته وګوره نه په اعتبار د دې چې د جند لپاره زریعه کې په خپل ځان کې وزن سونه دي لهو و لعب لهو دا بازی دا عبسيات کې و لعب بازی ګوره دا د په نفسي قید ملاقاري دا دونه پیدا مندي وس دنیا چې ده وای شده شده دا دنیا چې تو شده د عقبه عبد الرحمن بابا دغه سوای خو په دغه دنیا جنت هم ګټ کیږي نو ولې علاوه چې دا بازی خو هغه دی جنت هم په وګټي نو دلته موږ د سویل چې دنیا چې د چا په نفسه هی ورته وګوره په دې حیث مورته ګوره چې د آخرت لپاره زریعه کې په خپل ځان کې چې د آخرت لپاره زریعه نه کې د دنیا حیثیت فقط دغونه دی لکه له ولعی لکه د کشنیانو کې کشنیان کشنیوالی بازی خودی سکیری دیدی مثال پا طور برای خیطه و کهجه داید کور خونه ده داید وور خونه ده دلتا بیا جویه کشدی پر خیچنه و بپسی بر اچی براوی دایم باغ دی وز داغ باغ و داغ شان سه حیثیت تری پا خپل زنگی خوی یو گره چی ورس کشنی چی کور چی سودا سو یا پلار پسی را راق را براگ سر پا کشی که وخشی سر خرابی که برای بلار سی نان گور که نشبه پا کشتی ریر زده پا کور که پا قط پا خیط که ده یو کور جور کرد ده بازی یو باغ جور کرد ده بازی یو دکان جور کرد نور اینده ندر لوده نو داغ دنیا تا چی انسان پا داره که متوجه سی چی بس از ما اغا اخیری مطلب داغ دیده جاو آخوات بل شی نسته نو ده دنیا چی ده لح و لعیب ده مگر بل مؤمن چې ودی غي دنیا ته متوجه شي دا ته څه پکې بره بابا په دنیا خو جنت کې ټکیږي زکات به جلا ورک اخترای به جلا ورک سرسایه به جلا ورک یو خوار غریب که پاج نه بیان کې یو کومک به وکم کمه پورونو په قربان کې راپورته به کوم ګوره دا نه کې ورته وکینو بره خو بیا دا له لعب نه ده بره خو بیا دا هدف سونه د مؤمن د پاره دنیا ښه حیثیت دی مؤمن چې په دغه نیت وګټي د دکان د ثواب لري د درې ریچ دی چې لري ثواب لري چوروره فرض پیدا کو خدایال په خره باندې پرز نو څوک او د لو تعالی حقوق ربا نی واجبی رغه به پیدا کوم حج به وکم دغه خونه موت نه کیر داشیا ګوره د دنیا مال په نفس هیڅ ورته وګره چې د اخرت زریعه نه کی حیثیت د الله ولا عبد لکه د کشنیانو بازی اس عین دان نه لري او که په اگر کم چې بل چاته زریعه سو په نفس هیڅ نه ورته وکتل چې زریعه کی بره خو د اخرت لپاره پوندی پر دغه پله به تیریج بارون به ثواب درنو به سوال نه ورګیږي چې ملا صاحب ته خو دنیا په یو اردن نه کړ یا پلا خو دغه ست چې الله تعالی په نظر کې د غماشه د وزیر حیثیت نه لري معنا دنیا چې په خپل ځان کې ورته وګوري حیثیت نه لري کله جنت لپاره ذریعہ شي بارخ لیدین بارخ به الله تعالی شدید دغه دنیا صفته کړی د فقر د نیمه پرې شي دي چې ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا د الله تعالی احسان شاته وکي نو ترجمه بیر تر وایم و ما نه ده هذه دا الحیات دنیا دا دنیوی ژوند الا خو بیا دی لهون دا عبس دی ولعب بازی چې په نفسه هی ورته وګوره د اخرت ذریعہ نه کې نو ته ولی پدې کې د خپل دماغ مصرفې چې جن نس زده کوله د جن په باره کې د لا عقلون د قسمت څخه یې ولی وزنه يم خلاص خو په دنیا احتمال او دنیا خو دا غشید کته و اخرت امي شی دی و ان الدار الاخره له هي الحیوه و ان بشک الدار الآخرة أغا آخرة نيس رايش أغا جهان دي أغا له خام خاهية أغا الحيوان وجوان دي أصل جوان خالاوي هغا دي ستاسنگ دي ماخ كورا دي أغا أصل جوان تكار نكي داغ جوان دي هدف دي داغ جي أغا آخرة ني هدف دي داغ جي دنيا جوان أو أصل جوان أغا دي نو په دغه ستا عقل کار نه کوي دماغ دې کار نه کوي چې هغه بدي ژوند خرابوي دا دې دنیا ژوند ته جوړېدلې دغه دپاره ګرسره کار نه کوي و ان بې شکه الدار دار سرای الاخره هغه اخرنۍ چې هغه دنیا ده له خامخا هي هغه الحیوان اصلي ژوند هغه دی د هغه دپاره کار وکړه چې هغه نه کوي دا کوي ردګي مثال د لهو د لعب دی لو کانو یعلمون لو کانو کچیرې دی وای یعلمون فایده په دا خبره نو دا کار به نه کولای چې د دنیا ژوند ته د آخرت ژوندونه ترجیح ورکړي چې ګر سره په هغه ځای کې اوس دماغ کار نه کوي د دنیا په ژوند کې د دماغ کار نه کوي نو دا کار به نه کولای کدی فایده په دې خبره چې هغه اصلي ژوند دی دا ماز یو ذریعہ او فرعي ژوند دی نو دا به د هغه ژوند لپاره ډیر کار کوي او دماغ به کار کوي لو کانو کدی وای یعلمون فایده نو به څه نه کولای دا کار به نه کولای چې و دنیا ته ترجیح ورکړي تر چاتر آخرت او دا د واچ پر لوته چې هغه اصلي ژوند دی دا ماز تر دې ځایه پورې کوم توحید را بیان کړي د کفارو مشرکان لپاره توحید پل تکوین چې توحید پل تکوین دغه دی تر سره منی او چې د عبادت خوا سره صفر بل لږ الله تعالی په بل کوم شي ملامتي هغه به دا دي چې گای گای دغه توحید پل عبادت ما دی کوي زمړ ارمان چې تاسو سر نه په خلاص یې دای ګر سره واز په توحید هیڅ نه پېژم خو چې په دریا کې ما سره سي ودی خدای ته ناره و مخ ناره کې بار پر بوتانو ناره و المرس ناره و غوایت ناریه که دلته بر به اخص یا الله پاکه که جدا پل اخلاص کوم زه بدش کوم زه بدش کوم الله خدا غت دلته په دا غزا کی چې مجبور سه سر دي خلاصي چې د مجبورۍ ته ووزه ته شاوات پر لی لسی بر پر حق لار ناراضه بل ملامت ور تجدي د شي وای فاذا هغه وخت الله وای ترکی بو چې د سپارش په فل کې پکشتي او محاصره کشتی توپانی سی اپلا دا توپانی باد کراسی دا سونامی و توپانو نو چورتای چی کشتی غرقی دا عوو دی رابولی ناریوی الله و علات پا دیس حال که مخلصی نو چی دی خالیسوون که جلوهو جا علا در الگین دا جن دلتو نو جن دا غز خالیسی چی بیا والا کز ما پا جون یاد بد پر نامز نظر وکم ولا که یا کبر تا سجده وکم ولا که دا پلانی سا شی وغوارم خاص الله پاک دا غدی تمی وین تا تا بغاریم دا اپلامی خلاص که دلتا جن خاص الله تا که جن اسم را دا گرد عباداتی ناری و عبادتون و کومک دی گرد دا الله سدی دا عوضی را غواړي الله علا پاک په دې حال کې مخلصین چې دی خالصون کې جلوه د علا پاک در الجنه د جن تر دا غزا پورې چې دی محاصره ستنګي پر رااله موږ هم ځکه پر غرند سره دلته بار دی الله ته ناری وي مګر چې خلاص څه چل کی فلما هغه وخت نجا چې علا پاک نجات ورکې هم دی ته دی خلاص کې ویرسی چیرې ال البر او چې دا ادي چې بار او ګوټ رااله پر دښتې دغه پرځي و درې دی زه یو پلا ګانز نه راوړم اذا هم یو شریکو اذا نه ببرهم دوی شرکون شرک کوون کیږي دا خلک چې ترشته د جزا په دغلا په کشتی کیږي برای کچاک برنړی د کشتی ته نو چې سلوړي دی 200 راشي ویل نو ار غړې د مرګه تر هغه زیاد الله تعالی د بارته دین هری وی خیراتونو نظرونه رږي چې دا مازه قدم الته و چې مزک تور واره د هغه کفارو په مذهب دی هغه شین ورسره کی تر دغه وخت خدای په یاد دې در ضرورت پوری بس دا کیسه مشتخل کو کړي داس نو الله پاک دغه سه فلما هغه وخت نجا چې الله خلاص ورکه هم ودیت اله البر او هغه وچته استرالیا ته مزک ګام ورواړه و اذا نه ببرهم دی شرکون شرکون کی برای در الله ارسو کوتی یو الله برای د نه پیاجیش نور شرکی شي نه ګرځ پیاجیش نور ګناوی ګرځ پیاجیش لیکفروا بما اتیناهم نو دای ولې دا رقم کی چې وشو مزیک ته واوښتي در وسه خدای پاک ته ناری ولې برای بیا د شرکی الله ویل یکفروا چې دینه شکر وکي بما فاغ نعمتو اتینا شمور کړي خو مدي تعالی خو ما نعمتو نور کړي خو دی غواړي چې ما نه شکرې او کې سرکشي او کې پر دا بغاوت باندې دی خوند اخلي شیطان پک شمستي په ځکه شک شک شک کیږي نو لیکفرو چې دی کافر والی او ناشکری او کې کوپر په معنا د ناشکری دی چې دی ناشکری او کې بما فاغ نعمتو الله اتینا شمور کړي خو مدي دای یاو وليتمتعوا او چدی منفعت غټه واخلي بل دغه د فارونه کدی دلته الله تعالی جس چې وچم زکته واوشتي نو خود چې ګورته چې مې سړی د ځان جوړ کته څه خر د ځان جوړ کړی کناټی جلس دی بدن جلس دی ګرځي ته تر تشکې دلې لونه سم انسان سره در ځای عبادت وکړه الله تعالی بندگی وکړه اته یوه دته کوم زما شاوات نه تر سره کیږي دای په دغه د الله تعالی د نعمتونو شکر کی چې خوندونه پر دنیا وخت برای ورو ورځ وسراله چلته څوک د جرمنی ته تللی و سپینجرې امو په سپینجرې باندې شراله خلکو ته ویل ول موږ وس ژوند د سپرڅ شروع کې تیسي بیا واخره تر لې اخره ته معنا چې زه وس اصلي و دغه ته ورسېد مشهوتو ته چې اره خوا کوم کې مزنا کول کې مشرا کول ته بس دغه نړۍ باندې جوړ کې غوژنه مو پر قرار او چاله ته چرالو تی بیا دغه د اخرت او دنیا خراب وسو قیامت تر ور موږ ګر سره وس د سپرڅ شروع کې موږ به د دې پیسته خوندونه پر اخلو الله دا وای وای چې دې درا شکرې ولي کې ولي اتمتعو چې دې خوندونه واخلي د ژوند وس شروع کې چې وچته ورسېد دې از ما به زه به وس پر ژوند باندې خوندونه اخرم ناروایو بکو فسوف يعلمون علاوه سیدی ورلادین شکری جهم وکي دغه تمتع د ناروا او شراب او کباب جهم وکي فسوف جرد يعلمون چې دی په پوس شي فلاده ځکنن حالات یې سیاته بر سر خلاصي چې ما څونه لار غلطه کړه به خصونه ډیر لري تللی ومنو او علم يرو پس یې د مکی مشرکانو ته خطاب کوي الله دغه خصوصي کردار دي توحید په تکوین منی توحید په عبادت ام گای گای منی چې در باندې مذکر در باندې را محاصره سي مجبور سي چې تو خپل اختیار سي بیان نه منی بیا چې پر لاس زیغه شي کوي نو الله پاک دا سي وتوي او علم يرو ایا دین نه دي کتلی دین نه دي خبر چې انا به شک مور جعلنا مجبر زولی دی دغه بلده د دې شهر د حرم ان حرم الله وای نور څه خو بیا نه په پیژې کا پر توګه دماغ دی په دنیا کې مصروف دی دغه نه تور ته وره د عربو په هغه وخت کې کار دا دغه و راکې و بس دلته یو شل سره غلی چې کاروان به تیر دی پر راپورته بس ول کاروان به لوټ کې بره بیل یا پر دې کلی چې هغه بده شپې به دا بس په تاپ له هجوم دی بل کلی پر وړ منه زور بالای زور د زور د زنګل ژوندۍ و دغه چمنې کول یو د مکه خلک په مکه کې وسیدل نه پر دې د لچا عمله کول او چې د دې کاروان بروان سکه به شانت دي کې به یې مونته تفي چې ازه بغلو بر رسول الله مو دي دا د مکه خلک دي د مکه د ازاره بریدل الله وي دغه چا د غل په ځری کې ورچه ولید دغه کار خو زما دي چې ته د مکه نه د لپته عمله کړې نو ګرځې کلی په ولاړې ولاړې پیرې کې ته به غم ورته بده یې سفر کلی څوک عمله نه کوي او ته چې روانې نور ګرځې د کافلې چې څو نفره مصالح ورسره چې کافلې تیرې کې چې غلې ونه شکی ته چې دغه یې چې نه درڅ خو ولاړ شي در شام عمره سيږي مالونه دیم په کرولو را برکړي د دې خاطر یې منه رسېږي برته مکه ته راځي دغه انعام شکر مې ولا کا ادا کړي چې تاته ما دغه امن درکړي دي دا ته پر نعمت نه بولې دا رساله وای او لم يروا ایا دې نه دی لیدلی دغه د مکه مشرکان چې انا به شک مرجع لنا مرګر زوري دې د شهر د دوی حرمان دا محرم ګرځوري څنګه حرم امنن امنناک مرغه ته څوک ځغ نه کوشي حتی واشه نه دی بي یو بلت په چپلا خنو دا د امن حرم دی ويتخطف وحال دا يتخطف چې املکیږي تشتول کیږي الناس خلق من حولهم د شاوخات خد دی اختطاف دغه دی چې لکه دا اوس نه برای اختطاف پلان ملک شروع دی دی اغوا برای تاوان بولی په مکه کې دغه د مکه پر شاوخه په ګردو کلی کې دغه شنو کې په پناس مور هغه د نور تښتا برای بولی الله له مې اپی سیرا دغه کار اختطاف ته کوپار دغه وخت را روان دی په اسلامي ملک کې مو بیر واچ کړی چې مسلمانان سره و بیري دا د دوی غلامان کې دغه اختطاف چې کیج هغه د استاد کور بغلته یو سړی تښتول کیج په تاسو کار نه لري علاوه دغه انعام چاتر باندې کړی تو يتخطب ترجمه مزاس وهو حال ده يتخطب چه تشتول كيش غلا كيش الناس وخلق من حوده من شاوخا سخد غدما كي دخل قادي پر شاوخا قرد غلا يودا كي شروع أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون هلا وإن آية فبالباطل پر باطل بان يشتاق بطان دي دا شركي كارون دي يؤمنون دي إيمان لري باور پر لري وبنعمة الله پر نعمت ألا يكفرون دي ناشكر كيري دلتا دا غدا لا نعمت ام قولي چه دا مكيه دا دلاسة زفا آمن كيم دوغن الشيقين قتم پر أغسل بيرا كافير دي ناشكر كي مانا دا ألا شكر نأدا كي آية فبالباطل نو فباطل سرى چه بتان دي شرك دي يؤمنون دي إيمان لري وبنعمة الله پر نعمت ألا چه دا غس نعمت يركر دي يكفرون دي ناشكر كي دا غ شكر نأدا كي چه ألا پاك بسر پر سجدش ومن اظلم ومن سوق دي اظلم ودير ظالم علاوه استفهام انكاري دي ملاقاري ممن تر هغه چا افترا چا غوټه کوي عد الله پر الله کذب درو غلاوي تر جبل کذب در جبل ظالم ستا چې په خدای افس درو غوټه کوي دای په خدای افس دغه درو غوي برای خدای خپل وای چې دغه بت چې راضی کې در سره راضی کوسته خدای دا چیر وای ظالم خو خدای چې دروغ وته کې چې خدای دا امر صادر کړی چې بوتان راضی کړ زه راضی یم خو خدای خپل راضی کړ خدای پاکستان او مخته کم سکندر صد بره ور اجتماع سره راضی کړ یا فلاور سره راضی کړ دروازه وان راضی کړ برابر به ما راضی کړ خو الله تعالی چاته د شاره ګور نیږي دی نو دغه سی وای ومن څوک دی ازله مودیر ظالم ممن تر هغه چې افترا چې هغه وته کوي علی الله پر الله کذب دروغ او كذب يا درواغ غنل كي بالحق فحق سر لما هر وقت جاء اشراسه هو دت او يا اذا كارت مخت رجل مخني وجد چه پر خدای که درواغ نتری بعد اول کاکی که حق خبر له برای زن من با فزابو ممزه اول خدا کار که وچ په خدای پس علیده درواغ و تکور خدای دا وای خدای دا وای خدای دا وای اغه خدای پاک و خبر لره د کړی دی پس قوت کی دا بل بیا چی دی اغه کار کنه کیش په خدای پس درواغ و تکي خو چ حق خبر ور تر اوړي حق نه مې زو هیڅ کما ته مکه ورس بیا نور پیدا کو غوت کو وس دون چم نه او کذب یا درواغ غنل کی بل حق په حق سره لما هغه و هرغه وخت جاء چا غراش هو دته نو شدر دې ظالم بل ستا پولیس چې پامن کاری وه الله پاک وو من اسلام تر جې بل څوک ظالم جواب من پیری در جې بل ظالم نشته دا در ټول غټ ظالم دی کفا لا پس در وخت لري هم او کدا غره حق خبره چې تراسی ردیه انکار ځن کی در جې بل ظالم نشته نو په پای کې الله الیس فی جهنم مسوال الکافرین نو دای بولی نه راګرځي چې په خدای پس در وخت لري یا حق ردیه نو فکر را غدي چې ما در وخت ولا کبوز په در وخت کې دونه چی رضایت ده د انسان سب بیرته جنات لازم الا ليس ايا نست في جهنم فدوجخ كي مسوان زيد اوس يدو لل كافرين د كافرانه پر سات پر د دي دوجخ لک چتاګ د سب نس يره چې ګردي الله تعالی به دوجخ ته دوغه مخلوق ور واچي چې د ادم علی السلام تر دې اوس بیا تر قیامت چې کوم کافران دی ور وای بشي دوجخ ته وای حلیم تلاتی الله برته اوس بجو نو بس ډک به د سنگ وای فتقول هل من مزید دی الله پاک ته نور نست نور نست نور راک نور راک دا قران کریم ته درجه حکایت چې درجه په غرزه قامت دغه شی مړی ده نه لري بیا نو الله تعالی بلا کی په خپل قدم پک شي کی شیر جوه وسنګ سوی برته قد قد بس بس وسمی لک دا الله تعالی په بلا کی په قدم دی مړی الله د دل ته پار لک شد په ځین کې ورته کوپریات کا په درجه کې ځای شي لیس ایا نست فی جهنم په درجه کې مسوان زید اوس یدو لل کافرین د پاره د کافرانو تر دې ځای پر هغه مضمون چې اثبات توحید هغه خلاص دا توحید ام یو مهمه مسله او په صورت کې چې څو د کسي ورته ذکر شوی چې د توحید دعوت ګرد نه بیان کړی دی ا درې ځای پر دغه په دلایل باندې چې تکوین کې توحید معنی په عبادت کې به هم معنی کنه معنی نه په یوه پایګه د رښت د اخرنی آیات چې وس ولذین جاهدوا یته به طالبان او مجاهدین ډیر متوجه کیږي الته د دې صورت چې د دې صورت پشپژم آیات کې چې وکړي رسې په یاد د خیر سره تل د دې ذکر کړو و من جاهد ارغ سوک چې جهاد کوي فانما یجاهد لنفسه بشک دې جهاد خپل ځان د پاره کې ګټه د خپل ځان ان الله لغنی عن العالمین الله د ټول دنیا د خلکو څخه نه بیان دي کولیان الله زم به پروا دی به پروا سمانه یعنی ورته محتاج نه دی دسنه چې علاوه نه بیان ته محتاج علاوه اولیاء ته محتاج ک اولیاء دي کنه بیان دي دی و الله ته محتاج ک ولې جهاد کی کنه بي کی الله تعالی د ځان د پاره کی ګټه ده نو الته په سر کې د جهاد مهمه مسله ولا کړه توحید ځکه د توحید مسله چې مهمه و بیرته راوګرځول اغه د جهاد خبره بیا راګرځي چې ول د خپل ځان د پاره جهاد کوي خپل ځان ګټه دي نو څه د پدغه آیات کې چې اخیرا نه دي چې سورات پر ختم کیږي الله تعالی دغه خبره ښکاره کوي چې دغه څو قصې دلته تیرې شوې تقریبا نقصې به دوغه د بیان قصې تیرې شوې چې دوغه ګرد نه بیان چې زما د جند لپاره جهاد کړی جهاد د خپل ځان لپاره وکړ پښ پښ مايات کې شي ویلو و سبا وي چې ګټه خپل وکړه هغه کم ولذین هرغ سوق ولذین او هغه خلق جاهدو چې دی جهاد کړی فینا یعنی فی دین نظم شپږ دین کې چې زمش پږ دین کې جهاد کړی دی د دې دوه بشارت واغره د دوه زیرین پر باندې اول لنهدینهم سبلنا لخمخه ګوره لعمه پر داخل کې نهدین مش خمخه شوونه کو هم ودیت سبولنا د لار زمر الله وای چې ما په لار کې په حق په جهاد ودرې دي زلاري ورته شیم چې زه دته د کامیابی لار شیم د ابراهیم علی السلام سره ونه نوح علی السلام او د نور بیا د صالح علی السلام چې د شعیب علی السلام سره زه در موسی او تر عیسی پورې دغه نبیانو مثالونه چې سره ګرځنه او کامیاب سی خو الله لري ورشه وای د کامیابی او موږ تاسو په خپل عصر کې هم ولیدل چې طالب چې نو در دغه نو د خلکو په چمول د الله تعالی په مخلوق کمزوري مخلوق ولاکو دته د دس چا په غیر جوړ لره واروستي چې الله د نجات لري ود ته خپل ورشول اول الله رضا ورته ورشول چې دی په جيبه نه قانی وس په خپل ځړي کې چې زه چې شهید سم زدل ته مرسته زما ځای جنت خلاص دا چې ګارانټي د انسان سم د یقیني فزام چې بمن تړي څوک دا جرأت بار بیان نه کوي دته دا خبره دغه سی یقیني ده لکه اغه لکه عین الیقین لکه په سترګو چې ویني چې بابا زه په سترګو وینم جنت ته وس ما ځنه ګرځي دا رقم کار شه علاوه دا لایت زور ته شه او سبولی ذکر کی لاری ذکر کړي معنا که کافر یو مخ نه وفت کی دی بل لار ته جوړي چې هغه بیا بده د مخنیو د فار بل کار کی دی بل ورته جوړي دا تاکتیکونه په جشل کال کې دی سره وکړل چې اخر کافر ګټه په غاښ سره واس شي دا نه کیږي د چې کم زور درلودي یا خپل پوجي هغه دی چې روزلی دی برای د حربي پوانزي سفارغ دی حربي پوانزي نو د دې د جنگ پونتون چې وای لکه د سینسانان چې د مثال پر د سینس ټکنالوژي پونتون خو دی د جنگ غوي چې د کم کم کارونه زده کړي ور ټول عمل کړل خو الا دلته دغه وای چې له رهدیانو هم سبوله زبر خپل لاري ودت ورشه دته چې ورشینو د الله هدایت پر ابل غالب دی هغه هغه خدمات کې کنه کې دا یو زیره و مجاهد تور کې چې الته چې مال ته چې جهاد کې د ځان د پاره کې الله ایستا یو د ګټه دغه ده چې کم شی ستا په مقابل کې کیږي تاته به دغه دغه معلومی تاته به لار معلومی نو ولذین او هغه خلق جهادو چې دی جهاد کړی فینا یعنی فی دیننا په جن کې زموش په سبیله ولاره کې زموش لخامه خان هدیه نه مش هدایت کو شوونه کو هم دی ته سبوله نه د خپل لارو یو دغه کار الله تعالی د په انعام کې ورکی چې وای دا دی وګټه سو چې د مجاهد باره چې دی دماغ خلاص چې کافر په خوله کې سره جوړی دی د جهاد په دغه دغه لا یو ته ونس ته اوس پوری دا غره کم دی بیا غي لنګته ته جوړ کی او بل ملک تر امه کی ستدسی وته بیا دس ته دا خپل خبر دی ما جواب دا غلی واسه بر ملا او ته ما پټ نه دی دا خبر دا ورته وکړ پس و ان الله او بیا شک الا پاک لما عل محسنین لخام خام عل محسنین د نیکو کارانو سره ملګری دی د مجاهد ست تعبیر په محسن وکي ور محسنین څوک چې مخ کې مجاهد ذکر سوال الذين جاهدوا فينا دلته علاوه زده محسنین او ملګری خدایغه مجاهد یادي چې د مجاهد احسان پر ټول وطن پروت پر ټول وطن پروت لکه دا اوس مثلا چې دا جهاد وکړسو اغه نور د اخرت مسلې ته الته پرېږدو دغه پښتانه چې کوم دي کدا اخواته که اخواته دي دغه شکریا په والا کدا کې در قیامت د تالیف چې د پنشیر دغه مې د اخلاص خو یو نو سپور نه نو تای په دغه پنچیر باندې خدای خو باندې خدای ورکړي چور نه نو تی په پچی کې پچی جوړ کړو الله چې نه د ملک پچا باندې نه بیرغ باندې نه بل باندې او د ګرد ملک نه مېشته باندې به ماته راکې بو دجا به ماته راکې قانون ګرد زما ته برا ته ریجن په حکومت کې به حکومت جوړ کړیو دغه کار چا وکړي خدای د احسان پر دې خلکو کې نو الله پاک د څه تعبیر په محسن وکي محسن دا معنی چې پر ټول مؤمنانو احسان دی دا خو ما یو جزئي مازی پیش کړ ما از یو نمونه چې د خلکو سر په خلاص کې نیاستي خدای د احسان پر خلکو دادی چې کفارو ته محتوا دا خو به کافران نه و ظالمان به و مازینو نو خدای یو احسان شې د ظالم اخلاص کړي لوی احسان دغه دی چې د کفر پښې د جزا ورټولې کړي په خدای چې پاکستان هم سا واخیستل ایران هم سا واخیستل شوروي هم سا واخیستل چې دا غونډه د جزا ولاړي د دې ګردو لکه په کینی په کڅه کې چې یو لوی ډاکوراسي واړی بار ارڅ خپل لور امبيري خپل زی امبيري خو د دې مقابله نه کیږي خود نو څوک چې بغیرت دغه سترګې مړي ویني وزن نه وزي یو سکور سر په سر چاله کا سات په دې کڅه کې جوړ کړی چې تر هغه مش په ولاړی ولاړی اخو هغه چې ماز پر غړم بوي دا کمزوري کې دغه علاقه د اسیاغ امریکا دغه سکرې ځلته په جزې کې دی پروت په خدای د عرب خرګو لاسا وخت چې دې ته خمات ورکول کیږي زموږ سخیله روکه بس کړی او دې ته څوک څه نسی وای نو د محسن تعبیر الله وکي چې د مجاهد احسان پر ټول مخلوق باندې پروت دی او د الله تعالی په جن کې چې دی د احسان کړی نو دا یو امزری دی و ان به شک الله الا لخم خم مع المحسنين سره د احسان کوونکو دی سره د اخلاص کوونکو دی چې دا مجاهد مخلص او احسان پر خلق وکي الله وي بل دغه زیری مبارک چې زی ملګری الله چې دا چا ملګری سو نو بار خپل ځان کې اختنه نه دي لشکري ور سره دي او چې الله در سره مرني رحمانه که لشکري در سره یو اختنه هاي چې الله نه دي سر مرګري لشکري اج ناټو ور سره مګر یو اختنه هاي وبس غستل چې دی خپل وای زه خپل واسه درې په کوم سوپر ټک را وته وسو ته نو چې په کوم سوپر ټک ولي ولاره خود اته سل ویشت ملکو په وجونه اعلی سوی په وجونه در سره او ساس دونه کدار لار ورکه سوچ په کوم سوپر ټک دې ځان کړو لای خو چې دی الله یې نو مال د چا چې الله مال الله پاکوي باس برګه ده ستابستی دا غټه خبره سو نو د مجاهد لپاره د بازي رسوله کم دی لا نهدی ینهم سبولنا الله وز داری ودته شه دو امه غټه چې سو لمع المحسنین الله د دم القریبی مال دی دا نور لشکر دی ګرځي د بل په خوا کې سی هغه یک تنه بدل کیږي د لشکر والا بدل کیږي د بدر او د نور غزوات ټول زموږ لپاره نمونه ده او خپل د وخت جنگونو زموږ لپاره نمونه ده نو الله عز وجل مشتد مجاهدین رقم احسان را نصیب کی چه هم ما خلاص په دین کی او هم علام القدس در قامت واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.